Mindenki számára van megfelelő tömegrendezvény. Most akkor lesz vita? Ez egy jogos kérdés. Medvegyev megfenyegette a nyugatot, hogy ő biztos atomháborút akar. Fú. Csakinak van egy-két szava karácsonyhoz. Menekülj karácsony. Ja, boldog napszakot kívánok. Politika. Istenem, hagyjál már. Na jó, essünk túl ezen. Miért van az, hogy a választások előtt pár héttel még történnek dolgok a politikán? A politika? Miért beszélünk róla, Ádám? Az a nagyobb kérdés. Ez Magyarország 2024. Ugyanis Kövér László bejelentette, hogy elérkeztünk a pokolba. Creepy ez, hogy ez most egy ház, vagy egy ember. És patkány mászik a szemébe, és a fülében nő ki egy fa. A házelnök szerda este Nyíregyházán kampányolt, ahol a HVG beszámolója szerint elmondta, mi a baja a Fidesznek. A Fidesz újabb generációjával. A fiatalokban érzem azt a problémát, hogy nem éltek még át kudarcot, nem volt olyan éjszakájuk, amikor nem tudtak aludni. 4 évente átélek egy kudarcot, elég nagyon. De nem vagy Fideszes fiatal, látod, ez a probléma. 2022-ben nem tudott aludni a Kövér László. 2022-ben. Tényleg ez a batteri már kicsit ez dolg. A fideszes fiataloknak a baja, hogy nem éltek át még kudarcot. Végül is, hogyha belegondolsz, lehet, hogy ettől valaki nagyon elbízza magát, nagyon kivagyi lesz, nagyon elpofátlanodik. A politikában vannak emberek. Miért nem kereszték meg azt a 3 fideszes fiatalt? Nem lett volna egyszerűbb? De vannak fideszes fiatalok, te van a Fidelitas emberekkel. Jogos amúgy. Vagy hökösökkel. Jézus Krisztus, a Fidelitas az megér egy misét amúgy. Amúgy azon gondolkoztam most, hogy a körzeteket tekintve. Uh-huh. Van ez a gerrymandering, vagy mi? Nem tudom, mi a magyar neve. Gerrymandering, ja, azért a választási térkép átrajzolása. Mi a magyar neve? Fordítsd, mondom. Mondjál. A választási térkép átrajzolása. Valami szebben csengő szó. Fidesz 2011-ig. Jó, amikor átszabták ezeket, akkor Budapestet nem tudták, mert akkor ott maradtak a kerületek, ugye? Ez lehet, hogy ott is összevontak kerületeket, ugye, mivel az országgyűlésnek nem 386, hanem 199 tagja van most már. Úgyhogy biztos, hogy összelettek vonva. Választókerület manipuláció, Ádám. Az nem rossz. Pont az volt, mert azért a kerületek azok viszonylag egyben maradtak, nem? Nem úgy, mint a megyékben, ahogy így csipkedtek össze-vissza. Ja, hát igen, vidéken sokkal jobban át tudták rajzolni a térképet. És ez azért valamennyire, akkor ez is meglátszik az eredményeken, hogy Budapesten csomószor kis kapnak, mert itt ennyire nem sikerült átszabni. Nem csak ez nyilván, de hogy ez is egy érdekes aspektusa szerintem. Az is érdekel, hogy mondjuk ha meg lehetne nézni, hogy a régi szabályok szerint most egy ugyanolyan választás az hogy néz neki. Hogy 40% mondjuk mire volt elég. Annó. Hát például olyan jó lenne, hogyha meg lehetne mérettetni egy felrendszerben is. Én azon gondolkodtam még, hogy mi lenne, mivel ugye az ország nem csak orosz párti nagytőke kihasználók vagy kiszolgálók és amerikai párti amerikai ügynökök, meg fasiszták, meg 5. kerületi nyugdíjasok lakják így az egész országot, hanem tehát hiába nyerne ebből bármelyik párt, mondjuk a nyugdíjasok pártja, nem biztos, hogy az egész országot jól tudná képviselni. Mit szólnál egy olyan rendszerhez, ahol mondjuk teljesen mindegy, hogy ki tud kormányt alakítani, meg vannak szabva a választáson, hogy milyen minisztériumok legyenek, és szét kell osztani az irányítást. 100%-osan? Hát mondjuk. Csak így hirtelen ez jutott eszembe, biztosan lehetne ennél jobban megoldani ezt. Csak hogy muszáj lenne nem csak a parlamentbe kiabálni, bemennie mondjuk egy Kunhalmi Ágnesnek, hanem ott neki ott dolgozni kéne valamilyen szakterületen. És akiket ő képvisel, az a 3%, ők is képviselnek. Másfél millió ember. Szerintem ez érdekesebb út lenne, mint azt mondani, hogy akkor valaki megszerezi az 50+1-et, és akkor az ho-ho! Szevasztok! Hát ha már eltörölték a két fordulós választást, akkor valami kompenzáció van, de azért, na szóval mindegy érdekes dolgok vannak így világszerte, ha megnézitek. Nyilván az amerikai rendszer az még rosszabb szerintem, amikor úgy gyakorlatilag a vesztes egy csomó helyen az nem számít. Amikor választasz magadnak egy embert, aki azt mondja, hogy ő kire fog szavazni azon a választáson, ahol már csak ő szavazhat. te nem. És aztán oda megy, és ő pedig hát már arra szavaz, akire akar. És akkor erről egyszer néztem egy hosszabb videót, hogy érdekes, hogy a világ különböző pontjain, hogy van az ellensúlyozás ennek. Mm. És vannak érdekes ötletek, nyilván itthon nem fognak ezzel kísérletezni, mert most megelégedtek ezzel. Csak ugye érted, a választások szabályosságához hozzányúlni, az tud, aki nyert. De aki nyert, annak meg nem érdeke. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon elkötelezett demokratikus embernek kell lenned, hogy annak ellenére, hogy van egy rendszer, amiben nyertél, mégis hozzányúlsz, hogy igazságosabb legyen. És szerintem, hogyha valaki ezt megteszi, arról azért megismerszik, hogy ő tényleg elkötelezett a demokrácia, mert ahhoz tökösnek kell lenni szerintem emiatt. Vagy ugye egy olyan alkotmány kéne, amit nem lehet, tehát ami megakadályozza azt, hogy kétharmad az egy pártnál összpontosuljon, és vagy ahhoz tényleg iszonyú többség kell, és az kéne, hogy mondjuk egy társadalmi konszenzus alapján lehessen csak megváltoztatni az alkotmányt, ne pedig az szerint, hogy mondjuk Semmén Zsolt éppen mit gondol, vagy Orbán Viktor most így hirtelen azt mondta, hogy ja, most kiengedtünk egy pedofil segítőt, akkor pedofil segítőt nem lehet majd most már kiengedni. Ja, de közben az is van, szerintem, hogy azért az is látszik, hogy lehet egy teljhatalommal, amúgy általában agyára megy az embereknek, de hogyha állandóan semmibe sincs egyetértés, mindig vita van, mindig semmi mert sincs többség, az is akadályozhatja a döntéshozást, az is akadályozhatja, hogy legyen egy irány kijelölve, ami ahova eljutunk. Szóval az, hogyha valakinek van korlátlan döntési köre, azt is fel lehet használni nagyon jól. Olyanokra, hogy figyelj, tudom, hogy 10 év múlva eljutunk ide, figyelj, most meg kell húzni a nadrágszíjat, igen, ez most nehezebb lesz, de cserébe 10 év múlva kijövünk a szarból, és jobbak leszünk, mint valaha. Ilyen döntéseket meg lehet hozni. Hogyha valaki rövid távon van folyamatosan, vagy küzdel folyamatosan, hogy visszakerüljön, ő nem mer meghozni kellemetlen döntéseket, ami ahhoz kéne, hogy nem hosszú távra gondolkoznak. Szóval szerintem az, hogy valaki előre tudja, hogy most a következő 15 évben nem, nyilván nem tudták, de hogy mi leszünk, akkor igenis lehet azt, hogy egy kicsit átgondoltabban és hosszú távon gondolkoznak, de hát... Szerintem már 18-ban ez egyértelmű volt, viszont tehát a legkésőbb, és már az is... ugye 6 éve volt, de amúgy van, amiben hosszú távon tudnak gondolkozni, Ádám, például az autópálya koncesszió. Ja, igaz. Na jó, ez, hogy mit mondott Kövér Laca, szerintem ezzel majd egy továbbiakban foglalkozunk, mert ez az iskolás mostani ilyen rémálmokhoz kapcsolódik. Háttérhatalom. Múltkor is háttérhatalmazott kb. Az Orbán, ugye a Ficó lelövésével kapcsolatban Kövér is háttérhatalmazik. Tényleg itt tartunk, hogy a vezetőink elkezdtek ilyen alufóliás, sisakos hülyeséget terjeszteni. Igen, de a Magyar Péterről van ilyen kép az Origón, hogyha jól emlékszem, nem igen. Ja. Jó, mondjuk ez jogos volt az a kép, de itt is jogos lenne. Jó, van ez így. Magyar Péter úgy tűnik, hogy neki nem tetszett. Nem tetszett ez, hogy milyen vitát szerveznének, de a kutyapártnak sem, amúgy ők is, hogyha jól emlékszem, ők is pont ugyanide szerveznek tüntetést. Azt mondja, hogy még ahhoz is gyáva a köztelevízió, hogy saját épületében rendezze meg, a Várkert bazárban rendezik, ahol a fideszes gyűléseket szokták, innen is üzenem vezérigazgató úr, hogy a tévé nem a tévé elé, hanem a Várkert bazár elé jelentettük be a tüntetést a vita idejére. Lehet, hogy ez volt a trükkjük? Hogy hát, ha akkor, hogyha az MTVH-hoz hirdetett tüntetést, akkor így most áthelyezték, és akkor a vitát. Én már nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Én örlődök. Én nem tudom most kimondani egyértelműen. Egyfelől tényleg egy csomó dolog ebben a vitában röhelyes, másfelől a magyar már, nyilván a magyar se lehet kritizálni, mert jönnek a fanyai szétszednek minket, de a harmadik vita, amiből visszalép, ugye volt úgy, hogy a vonával is fog vitatkozni, abból se semmi. Partizánból sem mentem, most ebbe sem megy el, szóval igazából most akik tapsolnak neki egy csomószor, hogy ja, igen, ez nagyon okos, hogy nem megy el ide se, azok ugyanezt mindenki máson számon kérik folyamatosan, meg a Fideszen is, hogy miért nem vitázik, de a magyarnak valahogy minden meg van bocsájtva. Szerintem nem biztos, hogy a legjobb módszer, hogy nem megy el. Szerintem ezt még meg lehet trollkodni, vagy valamit lehet ezzel kezdeni, azon kívül, hogy tüntet. De közben meg az is egy érdekes dolog, hogy ő és nem megszokott, és valószínűleg az se jött pedig az ellenzéknek, hogy nem hajlandó a Fidesz szabályai szerint játszani. Nem hajlandó belekényszeríteni magát olyan dolgokba, amit a Fidesz, hogy mondjam, ő így kijelöli a szabályokat, ami mindig valahogy egy kicsit neki kedvez, és ebbe általában az ellenzék eddig mindig belement, és ő meg mindig valami alternatív módszer talál, most mondjuk a tüntetést a vita helyett. Lehet, hogy ez egy jó, hosszú jó taktik, hogy nem belemenni a Fidesznek a csapdáiba. Elközött a kettő dolog között örlődök, hogy igen, talál mindig egy harmadik utat, de közben meg az is furcsa nekem, hogy el fogunk jutni a választásokig, és nem ment el egy vitára se. Az RTL nem akar szervezni egy korrekt vitát, például az lecsaphatna erre a dologra. Hát, de meg nem menne el ugyanúgy. Hát ez az már nekem Dajc. Furcsa lenne, az RTL, a Dajcs nem menne? Persze. És így már a magyar sem menne. Hát nem nyilván tudom. Neki az kell, hogy ott legyen a Dajcs. Nem, szerintem azt fogják mondani, hogy ott volt a köztévében a vita, kész. Úgyhogy ez ennyi. Viszont igen, ezt nem tudom, hogy ezt kivágja-e majd a Megafon így, hogyha arról beszélünk, hogy Magyar Péter nem olyan jó. Azt kivágja, nem persze, nagyon jó. A kukába. Állj, vágd ki. Magyar Péter nem olyan jó. Igen, én is azt gondolom, hogy a Magyar Péter azért nagyon furcsa dolgokat csinál, és nagyon sok olyan dolgot megbocsátanak neki a követői, akik, vagy amit másoknak nem. Viszont azt látjuk, hogy ezzel, ami, tehát csinál valamit, amivel nem értesz egyet alapvetően, és így bomlik szét az ellenzék, mármint ami a rendszernek a része, az az ellenzék, a Fidesznek a nyúlványai így hullanak szét, a Fidesz is gyengül, és szerintem így azért könnyebb ezt elnézni neki, majd ezekkel el kell számolnia természetesen neki is, és amikor oda jutunk, hogy végre lebontott a Gyurcsányékat, és 1%-on vannak, akkor majd el lehet kezdeni őt is lebontani, hogyha nem hajlandó megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Meg most mondott egy nagyon furcsát egy interjúban azt. Mit mondta? Ja, hogy az Olimpia az hazaárulás volt. Hát kb. Miközben az pont, hogy a népszavazásról szól. De ez megint ezt mondom, hogy igazából nem tudhatjuk, hogy a Magyar Péter az milyen politikát akar. Össze-vissza mindent mond, ami éppen neki a legmegfelelőbb. És így lavírozik, ugrál, nem tudom, a köteleken, ott kötéltáncol, és miközben kötéltáncol, aközben a Gyurcsány az így egyre kíjebb és kíjebb szorul a cirkuszból. A célszentesíti az eszközt. Nem az, hanem hogy én nem vagyok Magyar Péter fan, én azt nézem örömmel, hogy Gyurcsány hogyan kerül egyre kíjebb és kíjebb ehhez az ajtóhoz közeledik. Érdekes, hogy a Gyurcsány egyre kíjebb kerül, hogy a Fidesz is veszít a támogatottságot. Hogyha kéz a kézben jár az a kettő. Hogy nem. Ja, de amúgy ezt nem gondolom, hogy a cél szentesíti az eszközt, ezt a bírálatot ezt neki is meg kell kapnia. De igen, az ettől függetlenül egy nehéz helyzet, hogy bazánk, hogyha megpróbálnak belekényszeríteni egy ilyen szar helyzetbe azzal, hogy hát de te mondtad, hogy vitázni akarsz, akkor gyere, itt egy rossz vita lehetőség. Akkor vitázzunk. Mm. Akkor ezt neked muszáj elfogadni. De igazából az a baj, hogy ennyi emberrel nem lehet szerintem igazából értelmes vitát sem, szóval itt nyilván a témákat elég furán határozták meg szerintem lehetne hosszabb is, stb. De akkor is furcsa nekem, hogy akkor sem lehet egy kielégítő vitát szerintem 11 fővel csinálni, szóval azt szerintem el is lehet olvasni. Szerintem a Gödényt is el kellett volna hívni, meg a Jakab Pétert is. Azt mondja a Magyar Péter, hogy akkor ő neki ez nem tetszik, úgyhogy a Várkert Bazár elé tüntetést szervez. Hát akit érdekel, az menjen ki, viszont akit valami más érdekel, az menjen ki a Margit-szigetre, mert azt mondja a CÖF, hogy kell békemenet. Most fontosabb, mint valaha, mert Párizs, London és talán Berlin is atomháborút vizionál. És sokat fog számítani, hogy összegyűltek piknikezni páran. Hát igen, meglátja a Macron. De amikor szerintem a vizionál, akkor ezt úgy próbálják eladni, hogy ők szeretnék? Szerintem vizionálni, senki nem vizionál jobban atomháborút, mint a Fidesz. Hát non-stop erről szól minden posztjuk, hogy háború lesz meg atom, meg az összes patrióta videó arról szól, hogy hogyan pusztulna Magyarország egy atomtól, de közben egy háború van mellettünk, szóval igazából bárki aggódik emiatt, az jogos, az, hogy ezt még utána tovább hergeljük, az már szerintem undorító, de hogy az, hogy az Európai Unió egy csomóan aggódnak emiatt. Érdekes, hogy nyilván Párizs, London és Berlin, aki atomháborút vizionál, de vajon nem azért, mert Putyin épp belengeti ezeket a dolgokat, és épp agresszívan még mindig támad egy országot, szóval megint ott tartunk, hogy Oroszországnak minden meg van bocsájtva. Amúgy pont ez is láttam egy ilyen cikket, és ez tényleg érdekes felvetés, hogy a öreg Szijjártó tényleg milyen hülyeségek miatt hivatja be állandóan a nagyköveteket. Mi volt a legutóbbi, mi miatt hivatott be valakit? Szerintem behívott. Orbánról mondott valamit, szerintem azért miatt is behívatta ugye a svéd nagykövetet, amikor a Gulyás Marci volt a... Hát amiatt lehet, hogy csak 5 évvel később. Ja. Ja, de amikor az oroszok betörnek a rendszerünkbe, akkor érdekes mondom, nem behivatja az orosz nagykövetet, hanem pár hétre rá elmegy, és jó pofizik vagy. És kitüntetik. Ja, betörnek a rendszerünkbe, és kitüntetik Szijjártót, szóval... Ügyes voltál. Ezt hogy lehet megmagyarázni, hogy értem, hogy behív mindenféle nagykövetet, de hogy betörnek az oroszok a rendszerünkbe, ellopják az adatokat, és nem, hogy nem hivatja be, hanem még kimegy jó pofizni, ezt hogy lehet eladni bárkinek úgy, hogy nem a oroszok zsebében vagyunk? De azt mondta elvileg a Gulyás Gergely kormányinfo, hogy nem loptak el fontos adatot. Ja, akkor jó. Ja, úgy van, hogy jön egy betörő, és így nem vittem el, csak ránéztem pár dologra. Hát így látod, pár dolgot elvittem, de semmi fontos. Ja, jó, hogy gyere máskor is. Rendőrség, akkor nem tennék feljelentést, menjél. Hát... Ja, köszönjük szépen, minden rendben van. Tehát látod, hogy mi tűnt el. Például, mert ugye az elektronikus dolgoknál így működik, hogy igen, látod, hogy így, ott van a titkos iratanyag, hát még mindig ott van, hát nem tűnt el semmi. Igen, és még hogy... szerencsé, hogy Ctrl-C-t nyomtak, Ctrl-X helyett, nem? Az orosz meg. Erre is gondoltak, őrület. Tehát elvileg tényleg nem a legtitkosabb anyagokhoz fértek szeretnék hozzá. Szeretnék hinni nekik. Hanem csak olyan dolgokhoz, amik hozzásegíthetik őket nagyon titkos anyagokhoz. Amúgy meg, hogyha betör hozzád valaki, és mondjuk például lemásolja ott a kulcsodat, vagy ott megtalálja a bankkártyádat, azt lefényképezi mindkét oldalát. Azt már ugye soha semmire nem használhatja fel ellened valószínűleg. Az egyszeri betörés kész. Na de nézzük csak meg, hogy összegyűjtöttünk külföldi vezetőkről atomcsapással való fenyegetésre egy kis szösszenetet. Lássuk az elsőt. Medvegyev azt mondja. Ja, oroszos neve van. Az most véletlenül pont orosz, igen. Mit mond? Azt mondja, hogy ha nem nyernek Ukrajnába, akkor atomcsapás lesz. Atomháború! Bocsánat. Atomháború. Na jó, de hát ez most egy. Ez jó, oké, okay, jó. Ó, azt mondta, hogy atomfegyvereket fog bevetni Oroszország. Ki? Oroszország. De megint ugyanez a csávó mondta. Hát igen. De ő nem fontos, mi is a szerepe neki Oroszország? Ja, ő csak a volt miniszterelnöke Oroszországnak. Jó, akkor mit mondott még az öreg Medvegyev? Azt, hogy teljes mértékben elképzelhető egy atomcsapás a Hágai Bíróság épületére, amikor a Hágai Bíróság elnöke ugye kiadta az elfogató parancsot a Putyin ellen. Hát ez nincs van. Hát persze, jó, de hát ez egy kis atom, ez csak egy atomcsapáska, uh-huh. Ez csak egy épület. Úgyhogy hát a békemenet, az láthatjuk, hogy a legfontosabb háborús héják ellen hirdett békemenetet, ugye a CÖF, és hát... Ne felejtsék el Medvegyevet is megemlíteni. Igen, igen. Mondjuk egy ilyen stop Putyin felirattal lehet, hogy akkor ők is egyet értenének. Mert azért meg kéne állítani most ezt a háború. Jó, értem, hogy itt van valaki, aki éppen háborúban áll. És atomháborúval fenyegetőzik. Igen, de ott van Berlin. Ó. Jó, van ez így. Most itt eszembe még beraktam a Trello-ba egy dolgot. Igen, a Hont András. Öreg Hont. Volt egy nyílcsis. Na, amúgy a Hont az egy érdekes dolog. Volt az 1%-os kampány, azt tetszett. Na. Az átlátszón dolgozik a Hont, és akkor külön kiemelték, hogy... Hogyha utálod a Hontot, attól még add már létszi az adod 1%-et. És utána nekik. Volt erről egy külön cikk, egy ilyen hosszú cikk, uh-huh. Hogy értik, hogy Honda, azért adjanak már pénzt. De a Honttal nem az a bajuk valakinek, hogy ez mást gondol, hanem az, hogy propagandát befög fel, meg ilyenek. De nem értettem, hogy az átlátszónak. Ha azt érzik, hogy mindenki azt mondja, hogy nem ad pénzt, mert ott a Hont, akkor miért olyan fontos nekik, hogy a Hontot minden áron védjék? Azt is írták ebbe a cikkbe, hogyha jól emlékszem, hogy ellehetetlenítik az átlátszó. Hogy... Ja, magát lehet, akkor mondják, hogy ezt nem értem. Nagyon, nagyon faramúci ez a helyzet, mert az átlátszó szerintem is remek munkát végez nagyon sokszor, és nagyon fontos a munkásságuk, de tehát az nem ellehetetlenítés, hogyha hozol egy olyan döntést, amire az olvasóid azt mondják, hogy na jó van, akkor én ezt nem akarom támogatni a saját különbejáratú pénzemmel. Úgy gondolom, hogy nem szükséges, amivel én rendelkezem, valaki másnak inkább szívesebben adom azt a pénzt. Ez nem ellehetetlenítés, ez az embereknek a saját felnőtt döntésük. Ezt megtehetik. Az, hogy más médiumok esetleg ezen élcelődnek, ők meg ezt megtehetik a döntést, hogy a Hontot dolgozik, akkor a más is, hogy döntsön ennek fényébe. Örüljünk neki, hogy piaci viszonyok vannak a médiának legalább egy részében. Meg lehet kérni az olvasókat, hogy akkor fizessenek pénzt. Ezt nyilván addig lehet megkérni őket, hogy fizessenek pénzt, hogy addig fognak fizetni pénzt, amíg ők ezt jónak látják. És azt érzik, hogy a Hontot nem akarják pénzelni. De amúgy ez nyilván amúgy ez nagyon nagyon nagy részben nem a hontott pénzen. Nyilván, de nem akar egy fittinget adni neki. De ez szerintem amúgy ez hülyeség, aki eddig támogatta az átlátszót, azt tényleg szerintem is hülyén néz ki, hogy most ezért, mert ott van a Hont András, akkor nem támogatja, hogy akármit lehet képzelni, gondolni a Hont Andrásról. Értem, de hát közben osztak egy döntést, és erre hoznak, és akkor lehet, hogy akkor inkább a Direkt 36-ot támogatják, mert nem az is hasonló, és nagyon fontos munkát végez, vagy a Partizánt, vagy nem is médiát támogatnak, hanem támogatják a Van Helyedet. Például. Ez is egy valid döntés. Vagy kutyamenhelyeket, amit szoktak. De igen, amúgy ezt el kell fogadni, hogyha igazolsz valakit, akit ki nem állhatnak az emberek, ezt szóvá fogják tenni. Ez egészen biztos. És utána inkább az a furcsa, hogy meg voltak sértődve, hogy ilyeneket írtak az emberek, az nem teljes. Mi az influencerekről is beszélnek, az nem fontos. Meghallgattam már szinte ezt az egész műsort, amúgy. És kik vannak itt ez a hat, várjál, hogy van ez, a Schiffer, Hont. Várjál, mindjárt mondom, mert nem fogom tudni. Schiffer, Hont, meg az 64 vármegyes csávó? Hát van egy jellemzően van egy mi hazánkos, vagy 64 vármegyes. Hogy tudtad ezt meghallgatni? Horváth Tamás, a magyar jelen főszerkesztője, és Kónyi Kis Botond, ő a 64 vármegyes a sarokba. Jó, nézzük, mi a fontos ebből, vagy mi? És én mindig azon veszem észre magam, hogy amúgy sok dolgokban valójában egyetértünk. Amikor a Fideszt kell bírálni, akkor amúgy a mi hazánk is gyakran amúgy egészen hasonló dolgokat tud mondani, mint amivel mi is bíráljuk tehát, őket, érdekes mondani. Hát igen, amivel bírálják, az általában univerzális. Mert... Igen. Tehát ez jó, csak hogy legalább akkor ezt kimondják, én ezt gondolom. Cserébe arról beszélnek, hogy az influencerek kapcsán, hogy a sok ostoba influencer ugye elmegy a Pressmanhez, nem is értenek semmit, azt mondta a Hont András, hogy nem értik, hogy működik a gazdaság, és akkor ezek az ostoba emberek fogják befolyásolni más embereket, de nem veszi észre, hogy ezek az emberek valójában igazából már ez nem olyan befolyásolása az amerikai nagykövetségnek, hogy így megpróbálják átfordítani a Whispertont. A Whisperton eddig is azt képviselte, amit ők szeretnének. Csak behívják, hogy ezt nem tudom, hogy gyakorlatilag a támogatásukról biztosítsák. Ez szerintem egy egészen más téma, és szerintem lehet vitatkozni arról, hogy ez most befolyásolása-e a magyar közéletnek, vagy nem, és egészen biztos vagyok benne, hogy az amerikai titkosszolgálatok is itt ügyködnek az országban. De azt felhozni, hogy ez szerintük sokkal nagyobb probléma, mint az orosz befolyás, szerintem ugyanakkor a probléma legalábbis. Hát itt sok minden nem értünk egyet szerintem a Honttal, úgyhogy el se kezdjük. De ez most az, hogy a Hontot és a Schiffert kell hallgassam, egy nyomós indok lesz, remélem. Hogyha már megemlítettük Magyar Pétert és Putyint is, akkor úgy éreztem, hogy ezt igazán bedobhatjuk. És ez timestamp-el? Ez timestamp-el van nagyjából. Ha visszanézzük az úgynevezett Selyemmajomról szóló előző részeket, amiben részletesen tárgyalta itt akár velem együtt, akár más résztvevőkkel ezt az ügyet az itt lévő díszes társaság, hát akkor pont a hiteles az, amit a Péterrel kapcsolatban megállapítottunk, hogy egyáltalán nem merül fel, és a szavazópolgároknak egy döntő részét egyáltalán nem érdekli. Tehát erkölcsi és hitelességi, morális... Na, most mi van már? Most fog jönni, csak tehát ennyi történik, hogy valaki megemlíti Magyar Péter. Jó, és ráugranak. Kérdések a választópolgárokat nem különösebben zavarják, amikor minden mindegy alapon, az illúzió által táplálva oda kell állni mögéjük. És ez nyilván nem csak a Magyar Péterre igaz, ez tulajdonképpen szerintem az egész magyar politikára igaz, nem ezen múlik, nincsenek... Ez a Izé csatornája, mi hazánknak a csatornája. Igen. Jó. Ez, És szerintem ez hosszú távon minden visszaüt, tehát ott, ahol ilyen súlyos hitelességi deficit van, lásd az ellenzékkel, ami történik, ez ezért pont én is szeretnék hinni benne, meg bízni benne, hogy ez így pont van. Pont ezért történik. Sajnos nem ezt. És most azon túl, hogy ki van engedve a virtuális térbe, és bizonyos körökben hódít, a Selyemmajom jelenség az egy értelmiségi, azon belül is egy ilyen megromlott, zűlött. Mi van, aki engedve a virtuális térbe? A Magyar Péter. Az a Selyemmajom, nem értem? Értem, de amúgy azt észreveszik, hogy ők ülnek a virtuális térbe, amikor azért a Magyar Péter épp tereken van, és megtölti azokat. Virtuális domtér. Azon kívül, hogy nekem kell itt Magyar Pétert védeni, bazdmeg, de hogy itt a virtuális térben ugatok arról, hogy a másik kint van a virtuális térben, aki éppen napi 6 téren van, valós térben, és emberek oda mennek fizikailag, annak van egy iróniája, nem? Ennyit bírtam a Hontból. Még muszáj tovább hallgatnom? Jó van, minden hát lesz. MDF-es kreálmány. Mindenbe igazad van, András, csak ne sejem majmozzuk. Tehát ha már ő meg a követői nem adják meg a tiszteletet a más véleményen lévőknek. Először is, nem. Aki felveszi a saját gyerekeinek anyját, titkosan, és ezért mindenbe igazad. Az ne haragudjél, az emberi néven nem fogom szólítani. Emberi néven. Szerintem ennél infernálisabb dolog nincs, mikor felveszed a gyermekeid anyját, ahogy éppen bevallja, hogy a kormányzat milyen hazárulást követel. Ennél ocsmányabb, undorítóbb dolog, ennél nem lehet elképzelni. Putyint se szokta akkor emberi néven? Majd mindjárt mondja, majd mindjárt. Tehát én nagyon gyűlölöm a politikában moralizálást, meg az erkölcsi határokat, ez ami biztos, hogy túlesik. Ilyet nem csinálunk. Ha terrorcselekményt előzök meg vele, akkor csinálok ilyet. Semmilyen más esetben. A hulladékságnak, az emberi minőség hiánynak egy olyan ékes példája, és egy annyira szégyene mindenkinek, aki odaáll, aki erről írni mer. Aki erről írni mer. Krisztusom, várjál, hallgass. Soljál már hont. Mi? Neutrális kontextusban. Akár csak neutrális kontextusban. De ő is erről beszél. De ő fikázza. Ja. Azt lehet. És sejem majomnak hívja. Ezt csodálkozik, ha átlátsz, hogy nem akarnák felajánlani a pénzt, hogy ott van a hon. Hát bazdnek, ha felajánlottam van, és most visszakér. Akár csak objektíven tájékoztatsz erről. A neves hetilap kinyolja az összes létező hátsó felét, az összes ott dühöngő U1G-nek, mert most majd belülről, miközben értelmetlen, mert az Ürge semmit nem tudott produkálni, de ez mindegy is, mert ez... Hát az Ürge, az hogy egy ilyen felvételnek nem lett következménye, az mondjuk pont nem a magyar hibája szerintem. Igen, de mondjuk tüntetéseket, meg összejöveteleket tudott talán produkálni, tehát az, hogy vidéken ennyi embert megmozgat. Ja, ez tényleg, ezt majd a Dave megvitatja. A Dave majd kezelésbe veszi. Egyszerűen az a értelmiség, az a véleményformáló réteg, amely odalövi be a saját erkölcsi szintjét, hogy ez számára elfogadható, az fogja be a száját Putyinról vagy bárki másról, mert egyébként oda való. Fú, hont, nehogy agyvérzést kapjál, bazzen. Mi lenne velünk? A Putyinról kussoljon, aki... Nem. Hát a kussolnak, a Fidesz kussolról, ők megfogadták. Aki nem küldi el a kurva anyjába a Magyar Pétert, amiért fölvette a Varga Juditot, az nem merje nekem a háborús bűneit fölhozni a Putyinnak. Nem merje az embert kritizálni, aki tízezreket, százezreket ölt meg. Hát akinek a parancsára öltek meg, igen, de hát igen. Nyilván nem személyesen a Putyin. Bőven maradt tartozás a Karácsony Gergelynek 2019-es programjából, de a körülmények sem voltak ideálisak. Állítja a Telex. Igen, a Telex itt összefoglalta egy kicsit, hogy mi volt. Dolgozik. Öreg karigeri a zapát. Kettőt kell lapátani, aztán elvittem mentő, de jó. A Vitézi meg a Szentkirályi Alexandra azzal kampányolnak, hogy Karigeri megígért 19-ben egy csomó dolgot, és hát a kétharmadát nem sikerült teljesíteni ennek. Vagy nem tudom, hát egyik azt mondja, hogy 70%-a se teljesült, a másik pedig az, hogy ez a 70% az, ami nem teljesült, és hát közben amúgy nem tudom, hát Karácsony azt mondja, hogy ezek a programok, ezek nagy részt ilyen ciklusan átívelőek lennének, tehát ez az 5 év ez részben az előkészítésre volt elég egy csomó esetben, ami amúgy néha volt tényleg jogosnak tűnik, néha pedig nem annyira jogos, viszont hát a Karigeri is kirakott egy új programot, mellé a Vitézi Dávid is egy 160 oldalas kiadványt, és hát a Szentkirály Alexandra is egy 7 pontos programot, ugye, hogy... Ingyen wifi. Stopgyurcsány a legrosszabb. Nem, tényleg lehet színi bárkit, de most, ha komolyan beszélünk politikáról, akkor Vitéziről meg a Karigeriről lehet beszélni. Igen, ez tényleg. Alexandra az így bohócnak van. Engedjük el, olyan a Szentkirályi Alexandra jelöltsége, mint a Berki Krisztiáné volt. Igen. Nagyságrendileg. Hát a Berki az szórakoztatóbb volt legalább. Meg a Berkinek jobb programja volt. Amúgy ezt tegyük hozzá. Például addig, amíg nem tudom, amíg nem javul a BKV-nek a minősége, addig legyen ingyenes. Azt mondta, ilyen elvárása Berki. Az volt az elvárás, hogyha mész munkába, vagy mész valahova, és ott vagy fehér ingben, akkor nehogy már felszállsz a BKV-re, és csak átizzad az ingedet. Ez jogos. És ez szerintem is jogos. Nincsenek rendesen légkondicionálva járatok, nem, a kocsi, nem tömel. Minden autóban van légkondi ugyanúgy. Csak az... Hát igen, de ő robogóval közlekedett. Ja, azon jobb volt. De hát a Szentkirály Alexander sajnos ilyen programot nem tudott letenni, úgyhogy akár beszélhetnénk csak a vitézi meg a karácsonyról, hogyha már itt a választásról beszélünk, de most csak a karácsonyról fogunk beszélni, mert én még tavaly kicsit megelégeltem, hogy a legegyszerűbb dolgokat nem hajlandók megcsinálni, és megkérdeztem tőlük, hogy mi történt, és válaszoltak is. De nézzük, hogy mit ír a cikk. Tehát volt ilyen, figyelj, Tiborcadót hirdettek, de csak a Margit szigeten van olyan terület, ahova ki tudják vetni, hát ott meg nem sok Tiborc él. Nagyon jó. De egészségügyi programokat indítottak, olyat, aminek lett foganatja. Lakhatásban voltak valamilyen előrelépések, azt mondta egy telexes interjúban talán, hogy több mint 300 ember tudtak az utcáról visszajuttatni lakásba, és amúgy, hogyha nem olyan nagy szám, akkor is szerintem egy nagy dolog, hogy ezt elérték. Oké, szociális ügyek, esélyegyenlőség, és átláthatóság. És itt még a telex cikk se tárgyalja túl az átláthatóságot, de én megnéztem, hogy miket ígért Karácsony Gergely, és azt gondolom, hogy nem teljesült itt minden. Ugyanis próbáltam utána nézni egy kicsit itt a budapesti költségvetéseknek, és én magamtól csak az e-info szaboldalt találtam meg. Nem is kell, nem jó ez a kép, mondja. Jó. Amire, hát nézzetek rá ti is, nagyjából egy Neptun szinten működik, eléggé csúfosan átlátható, és ha bár fönn vannak a régebbi beszámolók, semennyivel se pontosabbak, mint mondjuk a Fradinak a beszámolója, amiből nyilván nem olvasol ki semmit. Ráadásul amúgy ilyenek vannak fönn rajta, azt mondja, nem tudom, 2022-es az utolsó, figyelj, itt van a hetes űrlap, 2022-07A űrlap. Ezt szerinted ez kéne lekattintanunk? Igen. Jó, akkor nézzük meg, hogy ebben mi van. Már is mondom neked, Ádám. Tehát semmit nem látni ebből az egészből. Például ezt szóvá tettem. PDF alapú, nem számolható, nem függvényezhető, teljesen technikai jellegű információk vannak ezekben a dokumentumokban, amelyeket az átlag ember nem tud értelmezni. Még hogyha rászámod az időt és mindent kiírogatsz, valamit talán ki tudsz belőle szedni. Helyenként ráadásul szkennelt papírok vannak benne. Ez gyalázatos. Amit annó ígért, ez egy egészen más rendszer volt, ott a, nem tudom, ott a zuglói rendszert ígérte, hogy azt valósítják meg a fővárosba is, ami legalább Excel alapú. És értelmezhető, mert 3 darab információ van benne, ami így is azért egy kicsit kevés. Úgyhogy én rákérdeztem erre, hogy hogy néz ki itt az átláthatóságban, miért nem találok egy SMS-t, egy szervezeti struktúrát, az, hogy hányan dolgoznak, mennyi pénzért, hol, milyen cégei vannak Budapestnek, mire megy el a pénz, hol van az antikorrupciós kutatószoba, amit ígértek, és hol lehet normálisan keresni a szerződéseket, amiket mondták, hogy feltöltenek, és hol lehet átlátni, hogy mennyi pénz folyik be meg ki a fővárosból. Tehát megkaptam a válaszaimat. Na, most? Nem, ez még tavaly októberben amúgy, de még mindig ugyanolyan relevánsak, ahogy néztem. E-információ szabadság oldalon, azon minden megvan, és hogy elküldték a linket, hogy hol van az SMS, és miért nem találtam meg. Hát ha pontosan a nevére rákeresel, akkor ahogyha tudod, mi a dokumentum neve, akkor az kidobja a keresőt. Igen. Nem könnyítik szóval a dolgon. Igen, nem kezes, szar az az oldal. Akkor ott van az éves költségvetés is, azt mondták, hogy az megtalálható, ez csak valószínűleg akkor még nem volt föltöltve a 22-es, ugye 23 év végén. Természetesen itt is ugye nem túl átláthatók a dolgok, és ott vannak fönn az intézményei is a Budapestnek, de hát több gazdálkodó szervezetnél nincsen semmi se feltöltve, hanem csak így ott van, hogy amúgy ez is ott van, igen, megnézed a költségvetését, hát nincs föltöltve semmi. Úgyhogy megvan csinálva egy rendszer, ami nincsen rendesen feltöltve információkkal, de maga a rendszer is amúgy szar. És utána a maradék cikk, vagy a maradék levél az nagyjából arról szól, hogy milyen díjakat kaptak arra, hogy ők mennyire jól átláthatóak. A K-blog csinált egy auditot, és ebben a legtöbb pontot az országban Budapest kapta. Az, hogy már hozzá lehet férni egy PDF-hez, valószínűleg azzal már az élvonalban vagy. Azt is mondták, hogy ugye feltöltik az összes szerződést visszamenőleg, és amúgy tényleg elég sok szerződést meg lehet találni régebb bit is, de hát nem lehet megnézni őket, csak oda van írva, hogy ezek szerződések is, ezek léteznek, és akkor valamire kötötte valaki valakivel, és hát nem tudom, olyanok vannak odaírva, hogy Kutyafigy BT-vel, és akkor szerk, ön, blümön, sün, kötőjel 2021. Kutyafitty. Ez volt a legegyszerűbb dolog, én ezen basztam föl magam a legjobban, hogy a Karigerinek voltak ígéretei, és vannak dolgok, amiket nehéz megcsinálni, vagy na jó, Karácsony Gergelynek. Meg vannak, amikben egyértelműen akadályozták amúgy. Az egy dolog, hogy felülvizsgálták ugye az előző vezetést, és nem indítottak semmilyen eljárást, mert úgy döntöttek, hogy ez nehéz lenne már kivitelezni, hogy ott bármi eredmény is legyen. Tételezzük föl, hogy akkor nem volt mit elszámoltatni, rendben van. Fonódó villamos, meg a nem tudom milyen felújítások, meg P plusz R parkolók, mindenben nagyon sok állami pénz is kellett volna, mert nyilván Budapest a legtöbb pénzét azt elveszi az állam és szétosztja az országban. Itt a büdös nagy vízfej, hogyha minden pénzt megkapnak, akkor sehol nem lenne semmilyen fejlesztés. És ez valószínűleg így van rendjén. De az, hogy az átláthatóságot nem sikerült megoldaniuk, azt szerintem egy elképesztő dolog. És ez lenne az egyetlen dolog, amíg még nem volt ekkora bajban az ellenzék, addig ezt magyaráztam mindig, hogy ez az egyetlen, amivel utat mutathatnak, amivel alternatívát mutathatnak, hogy átláthatóak. És nem hajlandóak megcsinálni, mert nekik is megvan a saját klientúrájuk, nekik is beleütköznek ugyanazokba a bebetonozott, 100 éve ott lévő káderekbe az 1000 éves fővárosi cégekben, akiket nem tudnak egyszerűen kidökni onnan, és inkább nem beszélnek róluk, hanem megvárják, amíg meghalnak. De pont a közvélemény lenne az, amivel ezeket keresztül lehetne nyomni. És a közvéleményt pedig az átláthatósággal tudod megnyerni. Hogyha ebben nem vagy hajlandó lépni, és inkább azt csinálod, hogy hazudozol, hogy milyen dobozokba mennyi pénzt dobáltak be emberek, meg hazudozol arról, hogy hogyan működnek a cégek Budapesten, meg inkább elhallgatod az egészet, és csak azt teszed ki nyilvánosságra, amiből tudod, hogy nem lehet baj. Ezzel szerintem nagyon nehéz alternatívát állítani a Fidesz mellé. Engem nem érdekelnek a Gyurcsány fiókák, mit tudom én, biztos vannak ilyen mindenféle kitartottak a Városházán. Ez már a legutolsó probléma lenne. De az, hogy egyszerűen nem tudják ezt normálisan megcsinálni, hogy átlátható legyen, hogy mit csinálnak, föl lenne sorolva az ígéret, ezeket ígértük, és akkor kinyitott, hogy megvalósult. Kinyitott, nem valósult meg. Miért nem? Ezért, meg ezért nem. És legalább ennyi ott lenne. És van egy oldal, ahol szépen modernen bemutatják, hogy milyen bevételek vannak, és abból így átmegy így ilyen sávokba, hogy milyen kiadásokkal változnak ezek. Azt sem mond semmi. Szép, legalább modern felület, de nem mond többet. Azt látod, hogy mennyi a költségvetés a Budapestnek? 430 milliárd forint egy évben. És nem tudom, a negyed elmegy a BKV-ra. Tehát ez valami. Csak ez az úton ezen nagyon sokat kéne még tovább menni, és az, hogy egy antikorrupciós szobát egy fénymásolóval, meg egy szkennerrel, ezt mondta, ezt ígérték. Nincs. Holnap meg tudná csinálni Karácsony Gergely. Én nem értem. Az egész azért kurva idegesítő nekem, mert én azt látom, hogy amúgy ez a város nem lett rosszabb ez alatt az 5 év alatt. A Tardós is így, hát itt oldozgatta, foldozgatta, és akkor a végére így valahogy kinézett. A Karácsonynál meg azt érzem, hogy legalább van egy-két dolog, amit emellett így megcsinál, és ezzel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni a kerékpársávokkal, meg nem tudom, meg a rakparton próbálják ugye az autókat onnan kipaterolni, meg most azt mondta, hogy ez a kerékpársáv is egy ilyen hosszabb munkának az eleje, hogy most a kerékpársávot felfestik a körútra, aztán utána egyre inkább kiszorítják onnan az autókat, és ilyen parkos helyé akarják csinálni, egy kívülős kávézóssá. Szerintem is jó lenne. A Tardós még egy sávot akart a Gárdonyi térre, a Szabadsághídnál. Katasztrófa hülye ötlet volt. Ilyenek a Karácsonynak nincsenek, ő egy kicsit modernebb városban gondolkodik, úgy tűnik, hogy gondolkodik, és valamit meg is akar csinálni, és amellett, hogy annyi kikurt hülyeséget csinál, hogy ez megszédülök, amellett szerintem a Tardósnál ez jobb volt, és lehet, hogy csak az is így hatással van rám, hogy közben a 3-as metró felújítás befejeződött, amit még a Tardós érába kezdtek el, és akkor ezzel is így jobb lett a város, vagy nem tudom, de nehéz bármi jót mondani akkor, amikor ilyen alapvető dolgokat nem hajlandó megcsinálni, bazdmeg. Látszik, hogy még mindig különböző érdekkörök kezében van egy csomó szakterület, vagy egy csomó terület Budapesten, nem sikerül megoldani alapvető problémákat, és nem hajlandóak egyenesen beszélni a választópolgárokkal, és ez szerintem nevetséges. Hogyha a Szentkirályi Alexandráról tudnám, hogy egyenesen fog beszélni és átlátható lesz, akármilyen hülyeségeket ígér rászavazni. A Szentkirályi egyet tudunk, hogy nem lesz átlátható. Jó, a Szentkirályi Alexandráról most, ja, persze mindegy, a viccpárt jelölteket, azokat kihagyhatjuk ebből a beszélgetésből. Én kurvára nem vagyok meggyőzve, hogy bármiért is a Karácsonynak kéne szavazni, amíg ilyen dolgokat, ilyen alapvető dolgokat nem tud megcsinálni. Csak mi van mellette? Hát a Vitézi, ja. Most nem tudom. Én szerintem amúgy a Karácsony fog nyerni, de lehet protest szavazatot adni a szélre. Amúgy szinte biztos, hogy a Karácsony fog nyerni. A Vitézi akármennyire, hát ez egy kicsit populistán mindent megígért, és ő is úgy látszik, hogy van egy víziója, szerintem azért kicsit későn kezdte a kampányt, és kicsit túl kevés, túl későn. És kicsit túl sok az Ungár Péter mellett a plakáton. Ja, pártmentes politikát! Pártmentes Budapestet, nem? Mindig ilyen, nem néz ki jól az LMP, mert közben azt is megérted, hogy ez egy csapda neki, mert szerintem a Vitézinek nem, hogyha nincs ott valami LMP, aminek legalább valamennyi szervezete van, ő magától még ennyi kampányt sem tudott volna csinálni. De lehet, hogy ha 5 év múlva már fel tud építeni valamit, csak én azt javaslom, hogy az LMP nélkül csinálja azt. Hát igen, hogyha most neki áll, de amúgy a Puzsérnak is sikerült egy normális kampányt összeraknia, az LMP nélkül. Csak szerintem egy kicsit feljebb lőtt a Vitézi. Ő tényleg szeretne most polgármester, én szerintem Puzsér azért nem volt ez a realitás egyáltalán. Hát ennyire nem. A Karácsony megnyeri, akkor is azt mondanám, hogy a Vitézinek adnék valami. Tudom, hogy ilyet nem szoktak, mert nyertem, köszönöm a lekvár, de hogy Vitézinek egy csomó víziója szerintem jó lenne, ha beépülne a Karácsony politikájába, szóval szerintem valami együttműködést én ott értékelni. Mint hogy a Sétáló Budapest hirtelen beépült mindenkinek a programjába 19. Ja, aztán sok megvalósult. Belváros még mindig csomó helyen nem lehet elférni, mert vagy parkoló van, vagy autók mennek, szóval na mindegy. Nem csak a belvárosban ráadásul. Sehol nincs egy járda, ahol két ember egymásra lehet kényelmesen. Tök jó lenne, hogyha Karácsony elmenne 2 hétig Krakóba, és ott beszélne az ottani városvezetéssel, meg a belvárossal, meg minden. Kicsit átvegye azt a szemléletet, hogy azért nem olyan szörnyű, hogyha egy utcában nem tud bemenni egy kocsi. Ismerek olyat, aki fordíthat, nem kell tudni lengyelül. Sőt, mi is csináltunk 6 lépésen egy videót, egy ottani... Igen, tessék megnézni Karácsony Gergely. Ő a városvezetésben dolgozott, nem? Igen, ő az ottani főkertnél volt az egyik kerületért felelős. Ott ilyen velünk egykorúakat dobáltak be 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor volt, az 5 évvel ezelőtt biztosan. És ott is ellenállás volt az elején, hogy sétálható legyen, és aztán megcsináltak, és utána mindenki örült neki. Szóval csak kockáztatni kell, hogy amikor meccsem lehet, hogy ez páran háborogni fognak, de hosszú távon mindenki rájön, hogy bazeg, mennyivel jobb. Tehát tényleg, hogy Budapesten alig van sétál utca, el lehet menni sétálni, ez borzasztó. A Király utcát miért kell ott kocsiknak menni? Azt nem értem. Folyamatosan mennek ott a turisták, mert mindenki miért kell, hogy a Király utca, meg amúgy a körúton belül nem tudom, hogy miért kell bárhova kocsinak menni, de megértem, hogy van pár, de hogy ennél sokkal előrébb lehetne szerintem. Igen, de erre meg lehet, hogy azt mondja, hogy ezek kerületi döntés. Hát jó, akkor ő ott se volt, mindegy. Akkor hát igen, a P+R parkolók nyilván segítenének, rendes körgyűlés segítene, mindenféle dolog segítene, nem csak a Budapesten múlik ez, de közben azt gondolom, hogy ennél azért lehetne többet. Például átláthatóságban, ami kifejezetten és kizárólag csak Budapesten múlik. Nézzük, mit mond a valamelyik Tesco gazdaságos megafonos. Ez vajon véletlen? Pénteken nem itt találkozunk, hanem kint, a Hősök terén. Véletlen lenne, hogy fókuszcsoport áldi politikai tüntetés szervezett? Igen, hát ez nem most volt. Mi van? Nem, ez a tüntetés előtt. Hát ez, láttam ezeket, amúgy nagyon érdekes a megafon, hogy mindenki szidja őket a saját komment szekciójukba, ilyet én még nem láttam. Hát ez legalább a saját komment szekciódban saját nézőid meg rajongóid vannak. A megafon komment szekciója az, hogy mindenki szidja őket. Fantasztikus amúgy. És az a jó, hogy jobb, hogy csinálnak mémeket, rongunk meg minden, de mivel nincs reklámozva, van rajta 13 like. Adott a Fókusz stúdió, vagy ahogyan többen ismerik, Fókusz csoport, akikről feketén-fehéren kiderült, hogy a baloldali amerikai nagykövetség döntése alapján több mint 5 millió forint támogatást kaptak. Amúgy ezt tudják, hogy jól van ez így, azt mindig keverik, de a Fókusz stúdiót, maradjunk a Fókusz stúdión, ez egy jó megvan. Az, de majd egyszer nézzetek rá a műsorra is, Korondi. Készül a lehet, holnap, hogy összefoglalja, hogy ne legyen kavarodás, a megafonosok is, ott minden föl lesz tüntetve, hogy ha nyerünk egy pályázatot, az is. Ne kelljen már keresgélni. Ja. Amúgy azt szeretem, hogy több mint egy 7 késéssel elkezdték ezt, és így valahogy... Hogy felfedezte az Ambrózi. Kinyomozták, hogy kaptunk támogatást, vagy pályázatot nyertünk. Egy pályázat, ahol amúgy ők is pályázhattak volna, mindegy, nekik nem kell nyilván, 1000 főjük van, ott el vannak. Ők pályáznak másra, meg nekik is kapnak. Pályázni se kell. Hát ez az egy másfajta pályázás azokban a hátsó kaptunk egy kamerát, kamerára, meg világításra, meg objektívra pénzt, és ezt kinyomozták, úgyhogy mire kinyomozták, már mi elmondtuk egy adásban, amit egy hete. Majdnem 200 ezer ember látott, szóval az országban 200 ezer ember már tudta azt, amit ők kinyomoztak aztán. Fantasztikus amúgy, nagyon vicces. Egy héttel később az, csodálatos. Mindenki, aki nézőnk van, előbb tudta, mint ő. De gondolom azért nézik, mert tudják, hogy mit kell kivágni. Szóval szevasztok megafonvágók, meg szerkesztők, akik figyelhetnek, hogy mit vágjanak ki. Jobban figyeljetek máskon. Ezt amúgy ők maguk is beismerték. Beismertük? Hát mi mondtuk el neked például. Hát, ha nem mondtuk volna, nem tudsz róla. Amúgy tud, amikor megbeszéltük, ugye, hogy vannak ilyen médiára pályázatok, EU, minden, amit lehet megpályázunk, nyomjuk, akkor már az volt, mert hogy tudja, hogy ha nyerünk, elkezdenek majd basztatni. És igazából az volt, hogy már így is úgyis basztatnak. Nem mindegy. És igazából még szórakoztat is rájöttem. Nagyjából ezt szeretne vonni belőle, mert a kérdés az valójában tényleg az, hogy aki kap pénzt, az azért a pénzért cserébe vajon az integritását feladja-e. És hogyha feladjuk az integritásunkat, akkor szeretném, hogyha te ránk is szólnál. Igen, de azt látni lehet. És ez nem a megafonból fog kiderülni. Hát igen, hogyha a megafon azt mondja, hogy nincs, a megafon szíd minket az integritás miatt, addig szerintem jók vagyunk. Ja, igen, akkor de szerintem, aki néz minket naponta, az érezheti a dolgokat. De amúgy olyan dolgokra pályázunk, ahol nincs meghatározva a formai keret, hogy nyilván, hogyha az lenne megírva, hogy akkor ezt kell mondanunk, meg hogy ezt kell csinálnunk, akkor arra nem pályázunk. Ezt más, az piaci alapon csináljuk. Amúgy nem is érné meg. 5 millió forintot kapunk cserébe, elvesztenénk az integritásunkat, nem nézne minket senki, és a sokszorosát veszítenénk pénzbe miatt. Szóval ezt nem is érné meg pénzügyileg se, hogyha innen akarjátok megfogni. Jó, de megafon oldalról meg nehéz lehet elképzelni azt, hogy valakinek mondjuk nincsen gazdája, aki ja. Szól, hogy mit csinál. Valaki ezt kérdezi, hogy hol tudom ezeket megpályázni. Ha mi értenénk hozzá, akkor nem kellett volna egy szakértő, aki pályázatokkal foglalkozik egyfelől. Másfelől meg hát, hogyha van valami médiád, akkor keres valakit, aki pályázatokkal foglalkozik, és segít megírni. De én beírnám a Google-be. Szóval, amikor a neten szembe jönnek veled ezek az arcok, akik fullba tolják az aktuális baloldali szöveget és messiást, becsületbeli ügy, odaállni emelé az ember mellé. Akkor te is azokat, amiket mond, azokkal egyet tudok érteni. Ha, na ugye. Akkor bizony. Na hát ugye, ennyit sikerült bevágni. Ez volt a Edinának a legmagyar Péter támogatóbb mondat, amit besüket, hogy na hát ugye. Ezt találtuk, ez van. Jó van, ez meggyőző. Akkor bizony kőkemény fizetett politikai reklámot látsz, amit az amerikai baloldal és a Soros hálózat fizetett. Ha a megafon azt mondja, hogy politikai reklámot látsz, akkor ez dicséretnek veszem. Kőkemény fizetett. Hé, várjál, nem úgy van, hogy aki így hordja a pulcsit, az egy buzi. Öreg bohár, testvérem, a riporter, ő kérdez, mi futunk. Nézzük, mit mondott. Amúgy nagyon adom, hogy most rá, az volt a napi előközítása, hogy akkor mindenki csinálja a Fókusz csoportról egy videót. Már megint nagyon megfüggetlenedtek. Fókusz csoport Ádámék először megszer... Ez a fókázás, ez vicces. Szerintem megint kiderült, hogy ki írta ezt a sketchet. Szerintem igen, a zsíros deszka. Fókusz csoport Ádámék először megszervezték az extra független gigatüncit. Jó kép rólam, figyelj, legalább ez... Kösz. Van. Ott viszed a dollárokat. Most meg tapsikolnak Magyar Péternek az új balos messiásnak. Igen, hát hogyha nézni, de most ott lehet más gondolnád. Örülnünk kell, hogy van egy friss arc, aki fiatal, értelmes... és láthatóan sok embert meg tud szólítani. Azokat, amiket mond, azokkal egyet tudok érteni. Ez a max, amit be tudnak vágni. Én szerintem mondtam szebbeket is a Magyar Péterről. Hát az ennyi részt nem fognak megnézni. Jogos. Akkor ma elsegítek nekik. Jaj, Magyar Péter, mindenki szavazom rá. Tessék, vágjátok be. És ezen ember a tízezer, hogy vegyük ezt a vízjelet. Jajjal megoldják, de... Magyar Péter... Óriási pénisze van. Képzeld, Ádám, hogy 1000 ember ezen dolgozik. Jó. Keresd meg a megfelelő, jól van ez így epizódot. Magyar Péter. Megmémeljük. Délután 3-ra átrakták a mém konferenciát. Hát nem igaz. Mit emeljünk ezen? Hát jól van ez így, figyelj, nekik van egy másik csatornájuk. A Fókusz csoport... Bemegy a bohár reggel. ebből mindenkit mémet akarok látni, kettőre leadni őket, és akkor mindenki, úristen, Pain the Herald, így keresi, úristen, jön a pohár teljesen ki. Mém.jpg, rágugdizi. Know your meme, így pörgeti. Az jó lesz, amikor a kisgyerek sír a riporter előtt? Lejárt méneket, ezt küldjetek tovább a köztérnek, majd benyomják a videókba. Te gondold el, hogy mi lehetett a többi mém, hogyha ez maradt, hogy fóka. Látom, valamiért izomból toljátok idén a balos propagandát. Milyen idén? Minden olyan évben, nem? Miért csak idén? De ez a Bohár szerinti balos propaganda, ami az, hogy nem, amit éppen Orbán Viktor abban a pillanatban mond, az akkor végül is igen. Csak nem fóka etetés volt a demokrata nagykövetségen. Még sose hívtak meg minket. Akkor a mókamester ez a Bohár. A Dancsót is hamarabb meghívták mindinket. Az Amerikai Egyesült Államok baloldali nagykövetségének jóvoltából ugyanis a Fókusz stúdió több mint 5 millió forintot kapott. Most pályázunk egy másik pályázatra, ami ennél több, csak szólok. De... Készüljenek az oknyomozó riportereitek. Nem biztos, hogy meg is kapjuk, csak készüljenek. Aztán lehet, meg EU-s dolgokat is fogunk. Az EU-s pályázatok abban baj lesz? Azt nem tudom ezt. Szerintem azokkal kevesebb, de kérjük a Megafon szerkesztőit, hogy linkeljék már nekünk a magyar pályázatokat, amikre lehet pályázni, mert én inkább én forintot, annak jobban örülnék a forintnak. Szerintem ezt is forintba fogod megkapni. Nem? Én. Szóval gyorsan utalják, bazzeg, mert minden percben kevesebbet ér. Amire átutalják, már itt kiflit tudunk venni belőle. Annyiban maradjunk, hogy ezek a dolgok nem véletlenek. Nem véletlenek? Valóban. Felépítettünk, bazzeg, másfél év alatt az egyik legnézettebb csatornát a YouTube-on. Jó, de a Bohár is az egyik legnézettebb videókat tolja a Facebookon, nem ilyen iszéket? Szófló Antonio számokat hozni. Annyi, hogy... Ő fizet ért. Ja, mi fizetünk azért is. Ja, amúgy, ha már dollár, akkor szerintem azt folyatják vissza, amit ti befizettek a Zuckerbergnek. Igen, ő leadózik nagyjából összesen ennyi pénzt, amit itt a nagykövetség szétosztott. Szóval annyira komolyan vehetetlen nekem ez a Megafon, hogy igazából csak röhögni lehet ezekre a leleplezésekre. És tudom, hogy nem lesz a saját kis szektájukunk bárki, akire ez hat, úgyhogy tényleg már nem az, hogy úristen, most mit mondtak, úristen, hanem jót nevet rajta mindenki, azt már tovább. Ez a 2000 ember, aki magától nézi. Úgyhogy kedves idegen országok pénzéből független politikai dollár celebek. Ami a legtöbb pénz... Ez szerintem ez jó volt. Jó, de hogy a legtöbb pénz szerintem még mindig az államtól kapjuk, mivel most annyit hirdet a YouTube-on, annyit hirdet, hogy szerintem föltolja most a pénzeket, amit... Ha mindig, ugye láttok, nincs prémiumotok, amit még mindig mondom, hogy most ha valamikor, akkor most az ingyenes egy hónapot azt mindenki most tolja be szerintem, amikor ez a óriási... Igen, majd regisztráltuk új fiókot a 26-os választásokra. Ja. Na mindegy, szóval a legtöbb hirdetést azt az állam nyomja, és ugye nekünk a YouTube hirdetések a legnagyobb bevételünk, szóval gyakorlatilag az állam pénze valamennyire minket. Legalább most az egyszer ne akarjatok minket hülyének nézni. Nehéz ez, Bohár. Nagyon nehéz lesz. Nem tudom ezeket komolyan venni, csak nevetni tudok, és szerintem úgy érzem, hogy az értelmes emberek nagy része ez már csak röhög ezeken a szarokon. És akkor szerintem elköszönés helyett zárunk egy idézettel, amit már régóta szeretnék beilleszteni. Na. Én az összes ilyen megafonos, pesti srácokos propagandistát egy ideig így azt gondoltam, nem tudom, mit gondoltam, hogy mókás volt velük ez a oda-vissza, de közben így az ember fejlődik, meg próbál újabb és újabb dolgokat kitűzni maga elé, és csinálja, és már nem tudom őket komolyan venni, mint felnőtt ember. Egyszerűen ők egy való világban elvéreznének, mert semmihez nem értenek, ehhez se láthatóan mindig csak röhög rajtukban, egyszerűen ők egy mesterségesen fenntartott, amúgy nem túl tehetséges, nem túl komolyan vehető emberek szerintem, úgyhogy igazából ebben a részletben mindent összefoglalunk róluk. I love you, but you are not serious people.